nanga motema ngana pesiyo ezali atina baluka kabaye bayango bako kipeko ebate pomokolo tozwana kitemwe asala kite baluka kaka pobaye banenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme yayonanga ekosuka kaka feti na kati ya quartier decision ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato nayebisiyo ndenge nalingaka yo na bombite nalobi sincerité sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema sadi ganga Baluka kaka mpobaye bandenge nini olinga kanga sheri sadi motema koeme Kosuka kaka feti na kati ya quartier Decision Ezwa motema bolingo esila soni na miso ya bato Na emisi yo ndenge nalingaka yo na bombite Nalobi sincerité Sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi ya bapanse nanga natiyo elembo na motema Sadi motema na pesa yo na boya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya bamupe na boya kosala masumu sadi yo kelanga Ani ani yo yanga mo ya motema na lilaka yo tango nyoso ke Soki yo zali tena koka kateko bana Kayo mingi ye Sadi sadi motema na pesa yo Na moya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya bamisioni Na moya kosala masumu sadi yo kelanga Ani ani oya chogo kwa motema Na pata kayo otango nyoso ye Nalingaka yo lokola mpena bilingaka Sadi sadi motema na pesa yo Na boya kosamba na miso ya bato Yanga motema ezali ya bakindwani Na boya kosala masumu sadi yo kelanga Sadi motema na pesa yo na boya kosa mwana miso ya bato ya ngai motema ezali ya bamupe na boya kosa.